κάποιος μου είπε, θα φύγουν οι εφοπλιστές. Εγώ το είπα. Θα φύγουν οι εφοπλιστές, θα κατεβάσουν τη σημαία τους από τα ελληνικά πλοία. Και εγώ θα ήθελα να σας απαντήσω. Αξίζει τον κόπο λοιπόν να έχουμε τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο και όταν η πατρίδα μας βρίσκεται σε πόλεμο αυτοί οι πατριώτες να μας απειλούν ότι θα κατεβάσουν την ελληνική σημαία όταν η χώρα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση? Μα το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, κύριε Τσίπρα. Λοιπόν, οι εφοπλιστές θα πρέπει να ξέρουν ότι και σε άλλες χώρες υπάρχει καπιταλισμός, αλλά δεν έχουν 58 διαφορετικές χωραπαλλαγές. Και ότι θα πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. Και θα πρέπει να ακολουθήσουμε και εκεί μοντέλα που έχουν και άλλες χώρες, με υψηλό εμπορικό, υψηλούς δείχτες, μεγάλο εμπορικό στόλο, που οι εφοπλιστές συμβάλλουν. Δεν έχουν 58 διαφορετικές χωραπαλλαγές. Και δεν μας φοβίζουν αυτές οι απειλές πια, διότι είμαστε μια χώρα που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Έτσι ακριβώς όπως τα άκουσες τώρα, τους τα είπε προχθές που είχε πάει στα Ποσειδόνια, έτσι ακριβώς. Αλλιώς θα τα έλεγε. Αφού τα έχει πει μια φορά, δεν θα τα πει και τη δεύτερη το ίδιο. Ναι, και είναι και αριστερός. Αν ο αριστερός δεν βάλει στο στόχαστρο τα υπερκέρδη και την ασυδοσία των εφοπλιστών, ποιος θα τη βάλει? Κάπου πρέπει να έρθει και ανάπτυξη όμως. Δεν μπορεί να. Όχι, όχι, δεν έχει. Μα ο αριστερός ο άνθρωπος έχει τρόπους για να φέρει ανάπτυξη, αλλά όχι με αυτούς που φέρνει και ο νεοφιλελεύθερος. Ρε παιδί μου, ποιος θα δώσει, εσύ κι εγώ? Αυτό θα δώσει τη χώρα να βοηθηθεί. Για ποια λεφτά? Για τον εφοπλιστή. Α, έχει δώσει εφοπλιστή δώσει... τα προηγούμενα χρόνια. Καταρχήν από την υψηλή φορολογία. Στη χώρα της Ελβετίας έχει δώσει. Από την υψηλή φορολογία που τον έχουν πήξει. Την πια. Το είπε μόλις 58 φοροαπαλλαγές. Τον άκουσες? Εντάξει, τώρα. Τον διάδοχο του Τσέγκεβάρα, τι είπε εδώ? 58 σωστά τα λέει, δεν λέει ψέμα. Το τσίσι του Τσέγκεβάρα. Το τσί. Είναι τσί. Από το τσίσι. Δηλαδή το σκεφτόμουν προχθές που τον έβλεπα εκεί στα Ποσειδόνια που χαιρετούσε, που μιλούσε, που μίλησε με τον εφοπλιστικό κόσμο. Λέω αυτά που έλεγε παλιά για τους εφοπλιστές τι γίνανε. Και αυτά στη χωματερή, και αυτά. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα που όλα όμως δεν έχει μείνει. Έχουν βάλει ένα στίχημα αυτοί οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ό,τι έχουμε πει, όμως, ό,τι έχουμε πει, θα πεταχτεί στη χωματερή. Και όμως όλα. Και πετυχεί. Το κάνουν τόσο γρήγορα. Ναι. Πριν έκλαιγε εδώ ο Σπίρτζης, πάλι στην Κάτια βγήκε. Τα καλά δεν τα λέμε όμως. Τη συνέπεια της, αυτή είναι η συνέπεια της κυβέρνησης. Και από όλες. Ότι ό,τι έχουν πει, όλα όμως. Όλα. Όλα. Όλα δεν τα κάνουμε. Δεν τα κάνουμε. Αυτό δεν είναι, μια συνέπεια. Γιατί λες το άλλο? Είναι συνεπής στην ασυνέπεια. Συνεπής όμως. Πιο ασυνεπής. Ναι, αλλά κοιτάς αρνητικό. Βγήκε ο Σπίρτζης πριν για το ελληνικό και διαφωνούσε. Βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός και λέει: εγώ δεν διαφωνώ. Ό,τι έλεγα ισχύει, όμως παράζει η καρδιά μου, το έκανα. Σπαράζει μέσα του κι αυτό. Τι νόημα έχει αυτό? Και ποια η διαφορά από τον άλλον που δεν σπάραζε η καρδιά του, τον προηγούμενο? Το θέμα δεν είναι ότι συμβαίνει αυτό που σημαίνει. Ξεπουλιέται το ένα, φόρει το ένα το άλλο. Έχουμε και τους κλαψοτέτιδες. Τους ποιους? Τους κλαψοτέτιδες. Ναι. Ναι, από το βουνό. Ναι, που λέμε. Ξέρω, του βουνού. Κλαψοβούνιδες. Ναι, ναι. Κάθε τρεις και λίγο να μαζαλίζουν. Άσε με αγάπη μου, το ξεπούλεις. Τι μου κάθεσαι και μου κλαίσεις? Έχω και το μιξομάντιλο κάθε τρεις και λίγο. Ο Σπίρτζης έχει κλάψει. Πόσο δεν έχει κλάψει? Ο Σπίρτζης συνέχεια. Νομίζει κλαίει στη Βουλή. Κλαίει στην Κάτια. Ξέρεις, κλαίει αλλού. Το κάνει. Ο νομίζει ο Σπίρτζης. Εκτός από το βγάλει Κάτια που δεν ξέρω. Και ο Χι Σπίρτζης, όχι το ελληνικό του το βγάλει. Και ο Χι Σπίρτζης νομίζει ότι όλοι εμείς τον θεωρούμε αριστερό. Κάνω ό,τι θες. Ξεπούλα, τέτοιον σε θεωρούμε. Δεν σε θεωρούμε κάτι άλλο. Τέτοιος είσαι. Και το ξέρεις κι εσύ. Όταν κοιτάζεσαι και αν από καθρέφτη, ξέρεις ότι είσαι χειρότερος από τη Θάτσερ και από όλους αυτούς που έχουν περάσει και έχουν ξεπουλήσει τη Δυτική Ευρώπη. Ίδιος είσαι, ίδιος ολόιδιος. Δεν είναι, γιατί αυτοί έχουν ενοχές τώρα, οι Σαμαρικοί δεν είχαν. Ναι, το έκανα αποκάλυπτα, πω... σου λέει, η καθήκια, ναι, καθήκια, αυτό. Θα το κάνουμε, είμαστε καθήκια, θα δεν έχουν ενοχές, θέατρο εδώ... Μην το πολύ παίζετε. Δεν ασχολείται κανείς. Μόνο εμείς εδώ σε εκπομπή ΡΕΑ και πού να βάζουμε στο αντίβαρο το και καλά ηθικό πλεονέκτημα που μπορεί να έχει αριστερά. Ούτε αριστερά είστε. Εμείς θα πούμε για ηθικό πλεονέκτημα. Λέμε όχι, βάζοντας τις παλιές δηλώσεις, αυτό προσπαθούμε να πούμε, ότι είναι ασυνεπής, άρα ψεύτης και τέτοια. Ούτε αριστεροί είσαστε, ούτε πρώτη φορά αριστερά ήταν, πρώτη ντροπή αριστερά κανονικά. Το κάνουν με φοβερή επιτυχία και δεν έχουν και πάτο, από ό,τι φαίνεται. Όμως, ναι, ήρθαν οι επενδυτές. Τι ώρα? Δεν είπε. Α. Χρησιμοποίησε αυτό τον χρόνο. Ήρθαν. Α. Ότι έχουν έρθει δηλαδή αόριστος. Όχι, δεν θα έρθουν μέλλοντας. Ποιος το χρησιμοποίησε αυτό τον χρόνο? Ο Πάνος Καμένος σήμερα το πρωί ήταν στον Τράγκα. Η Ελλάδα μετά από την τελευταία συμφωνία του Eurogroup αλλάζει. Πάμε πια σε μια νέα περίοδο. Τώρα πια έρχεται η ελπίδα. Έρχεται η ώρα των επενδύσεων και οι επενδύσεις που έρχονται... Θα έρθουν οι επενδυτές. Έχουν ήδη έρθει. Χειρότερο από το ήρθαν. Πού μένουνε? Έχουν ήδη έρθει. Στο Λίδρα. Δεν μπορεί να σου πει. Στο Λίδρα άνθρωπος που τους έχουν. Δεν μπορεί να σου πει. Μήπως γι' αυτό το κλείσανε, για να είναι μέσα οι άνθρωποι, για να τα μπορούμε να μην τους χάσουμε. Οι επενδυτές. Το είπε ο Πάνος Καμένος, έχουν ήδη έρθει, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Ή δεν λέει ψέματα ο Καμένος, δεν είναι κανένας. Ο Τσίπρας λέει ψέματα. Καραγκιόζη να λέει άλλα αντάλλων. Όχι, καλέ. Ναι. Έχεις ακούσει τον Καμένο να λέει ψέματα. Πόσο τέριαξε ο Τσίπρας με τον Καμένο στο ταπεραμέντο, πόσο έχουν τέριαξει. Αν και τόσο διαφορετικοί. Και μάλιστα τέριαξε. Και μάλιστα. Αλλά τώρα κάτσε που δεν το βλέπαμε. Είναι αυτό που δεν το δεσνάρχεται. Το πολιτικό σκηνικό έχει μόνο τέριαξη. Και με το Σταύρο θα τέριαξε. Και με το Λεβέντι και αν τέριαξε. Με το Λεβέντι, ναι. Που θα ακούνε το σοφό. Είναι ποιότητα, μεγέθη πολιτικά ποιότητα. Δεν μπορώ να μην κάνω εικόνα. Δηλαδή, χορταίνω κάθε φορά που το σκέφτομαι το φλαμπουράρι με το Λεβέντι. Αυτή, να κάθονται να κάνουν κυβερνητικό σχηματισμό, ας πούμε. Πόσο ταιριάζουν. Να λύνουν θέματα τη χώρα. Ναι, ναι. Ο φλαμπουράρι με το Λεβέντι. Δεν είναι καλύτερο, αλλά με κάμερα. Μην το κάνετε έτσι και το χαίρεστε και κοιτάει ο παπά και γελάει. Στα κανάλια τα καινούρια που θα γίνουν. Ναι. Να μια ωραία ιδέα για εκπομπή. Ποιο δεν θα την έβλεπε. Α, ήταν η γέρη του Muppet Show κάποτε. Εδώ ούτε θα βλέπουν ούτε θα ακούνε. Άλλα λέει ο ένα, άλλα καταλαβαίνει. Καφέδε στάνταρ με χορηγία μια εταιρεία καφέ θα μπορούσε να πάρει ένα δίωρο. Στην κρατική, έστω, στην κρατική τηλεόραση, στη δημόσια. Και α φοράει και τι ρόπε που δεν είναι από πίσω όποιο νομίζει. Όχι, δεν είναι τέτοιοι. Δεν είναι τέτοιοι. Είναι ναι. Έχουν δόλο, διαταγμένη υπηρεσία. Ο Καμένο είπε και κάτι άλλο. Δεν είπε μόνο ότι έχουν ήδη έρθει οι επενδυτέ. Μα μίλησε για τα μικρά τα του. Τα όχι φηβικά, μετεφηβικά χρόνια. Τα νεανικά. Τα νεανικά χρόνια για την αξία. Τι, που ήταν να πάει στο Πασόκ τότε. Όχι, όχι. Α. Και ο Καμένο έχει δουλέψει στη ζωή του. Πού? Δούλευε φοιτητή. Έχω εργαστεί σε πολλά επαγγέλματα. Έπρεπε να έκανα διάφορες δουλειές. Έχω δουλέψει. Έχεις δουλέψει σεφ. Έχω δουλέψει βοηθό σεφ. Έχεις βοηθό σεφ και έχεις δουλέψει σε γαλλική κουζίνα. Σε γαλλική κουζίνα. Αυτό είναι. Στη Λιόν είναι η καλύτερη κουζίνα της Γαλλίας. Εκεί δούλευες. Εκεί δούλευα. Εκεί δούλευα για 3 χρόνια. Αλλού δούλεψες. Ναι, έχω δουλέψει. Σου είπα, ανοίξαμε ένα μαγαζί τότε με άλλους 2 Έλληνες στη Λιόν ελληνικό για 8 μήνες. Ο ένας έπεσε μπουζού και εγώ μαγείρευα και ο τρίτος σέρβιρε. Και έκλεισε το μαγαζί. Και τελικά τι έγινε, Λιόν χωρίς φαγητό. Πάμε έμεινε. Να φάμε τα φαγιά του Καμένου. Πάμε στο Καμένου. Ο ένας έπαιζε μπουζούκι, ο Καμένος μαγείρευε, ο άλλος σέρβιρε. Γιατί έκλεισε, δεν μας είπε. Και έστε και μαγαζί με ένα μπουζούκι, ένα μπαγλαμάκι και ένα σερβιτόρα. Γιατί λίγο είναι. Ναι, εσύ θα πήγαινε του Καμένου να φας. Καλέ. Ε, ο ένας σου σερβίρει, ο άλλος να παίζει τον μπουζούκι. Γιατί μόνος του Θωμά. Στο ταμείο κανείς δεν ήταν. Κάποιο θα τον τρακεσί. Αυτό που είναι στην κουζίνα συνήθω. Τέλο πάντων. Ναι, ο μάγειρε. Τον κατέστρεψε τον πάνω αυτό. Θέλω πάνω. Να πω ότι. Έχουμε... Δεν ξέρω, μάλλον δεν είχε πελάτε και για να μην είχαμε τα φαγητά. Έχει μια αξία. Και ήταν και βοηθό σεφ κάποτε. Στην καλύτερη κουζίνα τώρα. Έχει ξέρει ο Τράγκα τώρα από Γαλλία. Αν δεν ξέρει ο Τράγκα, ποιο θα ξέρει. Οπότε μάθαμε και πληροφορίε. Πήραμε και έτσι τουριστικέ πληροφορίε. Πάμε στη Λιόν να δοκιμάσουμε. Τσίπρα advisor θα μπορούσε να το πει στον Καμένο. Τσίπρα advisor. Ναι. Θα σκέφτομαι καμιά φορά και είναι πολύ αισιόδοξο αυτό ότι πολλοί πολιτικοί ηγέτες αυτού του τόπου στα νιάτα τους έχουν διαπρέψει. Μην ξεχνά την πιτσαρία του Σαμαρά. Ομοίως και ο Σαμαράς με ένα φίλο του 6 μήνες πόσο ναι, κράτησε. Κάτι μήνες θα κρατάνε όλοι αυτοί. Ναι. Όταν για να πει ότι το έκανε. Όταν ανοίγεις, σιγά μην τα έχουν κάνει. Όταν ανοίγεις κάτι και το κλείνεις 6-7 μήνες, κάτι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων. Εκτός από τον Γιώργο βέβαια που έχει κάνει. Ο Γιώργος. Δεν πιάνεται. Είπε Γιώργο και έχουμε Γιώργο. Αυτή είναι σκητζή. Ο Γιώργος έχει δουλέψει εργάτης. Αυτοί ήταν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και είχαν όνειρα. Ο Γιώργος. Προλετάριος. Γεννήθηκε προλετάριος. Μαυροκέφαλος. Είχε φάει τη σφαλιάρα στο τρένο. Ναι, για τις γκόμενες εκείνες. Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος μίλησε. Όχι, δεν ήταν για τις γκόμενες, επειδή ήταν Έλληνας. Δεν έχει σημασία. Μίλησε χτες στην Θεσσαλονίκη. Είχε πάει πάλι κόσμο. Χωρίς μουστάκι πάλι. Χωρίς μουστάκι. Τελειώσαν αυτά. Τέλος. Είναι η νέα εποχή. Βάλαμε τέλος στο παλιό. Θέλουν κάποιοι να τον εξαφανίσουν, να τους εξαφανίσουν. Το κίνημα των δημοκρατών σοσιαλιστών είναι εδώ. Άλλο κόμμα δεν βλέπω τριγύρω. Μόνο στα γκάλοπ εμφανίζονται και θέλω εδώ να δώσω ένα πελώριο ευχαριστώ στις εταιρείες δημοσκοπήσεων που στις έρευνες ρωτάνε για τους πάντες αλλά όχι για το κίνημα δημοκρατών σοσιαλιστών. Τους καταλαβαίνω. Κάνουν ό,τι μπορούν να μας εξαφανίσουν, μαζί να εξαφανιστούν και οι αλήθειες που χρειάζεται αυτός ο τόπος. Πώς όμως να εξαφανίσεις τόσο κόσμο? Δύσκολο. Και πώς να εξαφανίσεις αυτό το πάθος, αυτή την αγάπη, αυτή τη λατρεία για τις αξίες, για τις αρχές που πρεσβεύουμε. Υπάρχει λατρεία για τις αρχές που πρεσβεύει. Δεν ρωτά ποιες είναι οι αρχές. Υπάρχει κάποια σχετική λατρεία, αλλά τον χτυπάνε τα συμφέροντα του Γιώργου. Το σύστημα. Το είπε. Το σύστημα χτυπάει. Το σύστημα. Ναι. Αυτό τραυματίζεται με λίγα λόγια το ο σύστημα. Ο Ιωσήφ μου θυμίζει, ο Καλαμαράκης, ότι και ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει δουλέψει στο Γιαπί. Το έχουμε μεταδώσει κιόλα. Ναι, ναι, έχει πει. Λάθος. Έχει πει ότι έχει δουλέψει στο Γιαπί. Που βάλαγε τη λάσπη ο Αλέξης. Μα να μην υπάρχει YouTube τότε. Το βλέπεις, παιδί μου. Τον Τενεκέ στο χέρι, στο νόμο. Τράβα ένα βιντεάκι. Τον βλέπεις, κάνει εκεί το. Δεν τον ξέρω τι είναι αυτό. Τι θα έκανε ο Τσίπρας στο τέτοιο. Α, ήταν πολιτικός μηχανικός όμως, δεν ήταν. Θα πω, μήπως αλφάδιαζε, μήπως έκανε, μήπως σχεδίαζε ο άνθρωπος. Κοίτα να δεις. Καλύτερα να είναι ως χτίστης ή ως εργάτης οικοδόμος παρά να έχει σχεδιάσει κτίριο ο Τσίπρας. Ναι. Φαντάζεσαι να μπει σε κτίριο, αν είναι και πολύ όρφο, τη μελέτη, τη στατική. Την έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ κρατάω ότι είναι χτίστης της νέας Ελλάδας που έρχεται. Αυτό, ναι, αυτό. Μα η εμπειρία του μετουσιώθηκε εκεί. Γίνεται πράξη. Έχει τη χαρά να το κάνει πράξη. Αυτό το που βοηθάει και στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, στο άλλο κτίσμα. Ναι. Χτίζουμε και εκεί. Χτίζουμε και εκεί, δεν χτίζουμε μόνο εδώ. Και είναι αρκετό. Άστα κτίρια. Δεν με νοιάζουν τα ένσημα. Όλοι αυτοί, αυτοί είναι σατυρικοί, όλοι αυτοί που είπαμε τώρα, έτσι. Σαμαράς, Τσίπρας, Καμένος, Γιώργος Παπανδρέου. Ναι. Εμείς εδώ δεν κάνουμε τίποτα. Δεν έχει Αριστοφάνης και αγαπάκια τέτοια όχι. Τώρα. Σε προσπερνάνε στο δευτερόλεπτο. Είναι θεοί, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Με Γιώργο πάλι. Όχι με Γιώργο. Με Γιώργο. Το μουστάκι του Γιώργου τι, ταρχεύεται κάπου, τι γίνεται. Θα πάει στο Μουσείο Ανδρέα Παπανδρέου. Όχι, Γεωργίου Παπανδρέου. Α, θα γίνει μουσείο και για τον Γιώργο. Του Β Γεωργίου, του Γ Παπανδρέου γενικότερα. Έβλεπα χθες το δελτίο του Sky και είχε μάλιστα και χτυπημένο, όπως λέμε στους τίτλους, το τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Να ακούσουμε πώς το είπε η ΣΥΑ. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι γίνονται όλα αυτά στη Βενεζουέλα, αλλά να ακούσουμε λίγο τον τίτλο. Εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, στις συμπληγάδες της πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής βρίσκεται η Βενεζουέλα. Η χώρα με τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά αποθέματα της Λατινικής Αμερικής αφήνει 3 στους 4 πολίτες της κάτω από το κατώφλι της φτώχειας. Και ενώ πεινασμένοι κάτοικοι αναγκάζονται να τρέφονται κυριολεκτικά, όπως θα δούμε από τα σκουπίδια, η αστυνομία αποθεί διαδηλωτές που ζητούν δημοψήφισμα για την αποπομπή του Προέδρου Μαδούρο. Αυτό είναι πολύ σωστό όλα που λέει, ας δεχτούμε ότι είναι έτσι. Και εδώ τρώνε άνθρωποι από τα σκουπίδια. Δεν έχουμε Μαδούρο. Και στην Ελλάδα. Και εδώ, εκεί λέει, είναι 3 στους 4 κάτω στο κατώφλι της φτώχειας. Εδώ βγήκαν χθες και άλλα στοιχεία. 1.800.000 άνθρωποι είναι κάτω από το ακραίο όριο της φτώχειας. Έχει μπει και τέτοιο. Θέλω να πω. Δεν έχουμε σύστημα να πάμε δηλαδή. Και, όλα. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι και το συγκεκριμένο κανάλι, μάλλον τα μνημόνια, έχουν φτιάξει αυτή την κατάσταση εδώ στην Ελλάδα. Που η κάμερα όμως δεν πηγαίνει του καναλιού ή δεν πήγαινε στα πρώτα χρόνια γιατί ήταν υπέρ του μνημονίου. Για εκείνα, για τα δικά μας εδώ, δεν λέει κανείς τίποτα, κανένα κανάλι δεν τα προβάλλει ή τώρα τα προβάλλουν για να κάνουν κριτική στην δεδομένη, στην τρέχουσα κυβέρνηση. Ο πυρήνας που είναι τα μνημόνια, γιατί είχαν πολύ ωραίας υποδοχής, φανατικής υποδοχής, τρομερά φανατικής υποδοχής από αυτά τα κανάλια και τότε δεν δείχναν τίποτα από όλα αυτά που δημιουργούσαν τα μνημόνια. Στη Βενεζουέλα, στο άλλο ημισφαίριο, αμέσως κάθε μέρα έχουμε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη είδηση για το τι γίνεται εκεί. Εντάξει, δεν αμφισβητώ τι γίνεται εκεί. Αν και είναι ένα θέμα πώς φτιάχνονται, πώς προβάλλονται. Ναι, δεν είναι καλά τα πράγματα, δεν το συζητάμε. Και να προβληθούν προφανώς από δελτία ειδήσεων, δεν λέει κανείς το αντίθετο. Τα δικά μας εδώ επιτεύγματα που είναι επιτεύγματα και καναλιών και δημοσιογράφων. Το ξένο, δεν βρίσκουν το ξένο χρόνο. Το λες πιο εύκολα τώρα. Το δικό σου το πει. Πώς εμείς τώρα λέμε για το Sky, για τον Κοντομινά δεν λέμε. Τι είπαμε. Κατάλαβες. Δεν είπαμε. Για τον Κοντομινά. Μα νομίζω τι είπαμε. Ναι, το έχουμε ναι, παράδειγμα. Άρα για το ξένο λες πιο εύκολα. Τι να πεις για τον Κοντομινά. Τι έχεις να πεις για τον Κοντομινά. Εγώ. Δεν θέλω να σου κλείσω το στόμα, αλλά για πες. Δεν έχω να πω κάτι. Μα τι να πω. Βρε Καραγκιόζη. Κάτσε γιατί χτυπάει το τηλέφωνο, έχω μια παρέμβαση. Παρέμβαση, ποιος είναι. Πρόεδρε. Μου είναι ο Δήμος. Δεν ξέρω. Α, λοιπόν. Ακούω ένα κλάμα ο Δήμος. Καραγκιόζης. Θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί μετά θέλουμε να μιλήσουμε με Παρίσι. Να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λίλ σήμερα, Παρίσι, τι σας έχουμε, παιδιά. Λίλ, τι Λίλ. Στη Λίλ δεν ήταν ο άλλος που είπε ο Καμένος. Λιόν, α, Λιόν. Λιόν, την καλύτερη κουζίνα της Ευρώπης. Ναι, μπερδεύτηκαν. Τράγκας, αυτά δεν τα ξεχνάμε. Βάλε διαφημίσεις Γιώργο και εδώ είμαστε. Εδώ Ελληνοφρένη, όπως κάθε Πέμπτη είμαστε μαζί με τον Αποστόλη. Και εκεί είναι Παρίσι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την συνάδελφο, τη Μαρία τη Δεναξά. Να μας πει τι γίνεται εκεί, έτσι λίγο πιο χαλαρά να τα συζητήσουμε. Με τους μπαχαλάκηδες, με τους μπαχαλάκηδες. Ναι, ναι. Γεια σου Μαρία. Γεια σας από το Παρίσι. Λοιπόν... Να σας πω ότι όχι μόνο το Παρίσι αλλά και ολόκληρη η χώρα παραμένει σε κλοίο κινητοποιήσεων κατά της εργασιακής μεταρρύθμισης και όλο αυτό μια μέρα πριν από την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Θα ξεκινήσει μάλιστα, κανονικά? Από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσει κανονικά, όμως από την άλλη παρατηρείται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Αν θέλετε να σας πω 2-3 πράγματα για το τι γίνεται σήμερα στη Γαλλία. Βέβαια, έχουν τους εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους να προκαλούν μεγάλη αναστάτωση. μπλοκάροντας σιδηροδρομικούς σταθμούς και καταλαμβάνοντας τρένα. Το πρωί οι συνδικαλιστές μπλόκαραν την μεγαλύτερη κεντρική αγορά νοπών προϊόντων που βρίσκεται στο Παρίσι. Την ίδια ώρα στους δρόμους όχι μόνο της γαλλικής πρωτεύουσας αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις είναι βουνά τα σκουπίδια, καθώς στο χορό των κινητοποιήσεων μπήκαν και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Και βεβαίως γίνονται καθημερινά διαδηλώσεις, όπως για παράδειγμα χθες διαδηλωτές από πολύ νωρίς το πρωί βρέθηκαν κάτω από το σπίτι της Υπουργού Εργασίας Ελ Κομή, με συγχωρείτε, αλλά και στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου γίνονταν μια συνάντηση στελεχών του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Κάποια στιγμή σημειώθηκε ένταση και για να διαλύσει τη συγκέντρωση η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού και όλο αυτό κατέληξε, όπως καταλαβαίνετε, σε νέες συγκρούσεις διαδηλωτών με τις αστυνομικές δυνάμεις. Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τώρα γίνονται ένα μήνα, ενάμιση. Πόσο καιρό είναι? Έχουμε κλείσει τους 2 μήνες τώρα. Τους 2 μήνες. Έχει πέσει η ένταση των κινητοποιήσεων? Κατέπεσε το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τις αρχές Ιουνίου μέχρι τώρα, αλλά τα τελευταία 24 ώρα, όπως σας είπα και πριν, παρατηρείται μία κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Τα συνδικάτα λένε ότι δεν θα κάνουν πίσω. Τα συνδικάτα ζητούν την απόσυρση του επίμαχου νόμου. Ο Λαντ δεν το συζητάει αυτό γιατί θα θεωρηθεί αδυναμία εκ μέρους του, ένα χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές. Έχουμε μία μετοπική σύγκρουση, η οποία δεν ξέρουμε ποια θα είναι η έκβασή της. Αυτό το νομοσχέδιο πότε ψηφίζεται στην Βουλή τους ή δεν θα ψηφιστεί, τι διαδικασία θα ακολουθηθεί? Δεν θα ψηφιστεί, επιχειρείται να περάσει με ένα άρθρο του Συντάγματος, το 49.3 όπως λέγεται. Ήδη έχει περάσει από μια πρώτη ανάγνωση στο Γαλλικό Κοινοβούλιο, τώρα βρίσκεται στη Γαλλική Γερουσία, όπου παρουσιάζεται εκεί, αυτή είναι η διαδικασία δηλαδή, και τον Ιούλιο αναμένεται η τελική υιοθέτησή του. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει ο Λαντ να το περάσει. Στόχος του είναι να επιτύχει την τελική υιοθέτηση του νόμου, κάνοντας διαβουλεύσεις με κατηγορίες εργαζομένων για να τους ικανοποιήσει επιμέρους αιτήματα, ώστε να σταματήσουν οι απεργίες και οι κινητοποιήσεις. Μέχρι τώρα δεν τα έχει καταφέρει, παρόλο που υπήρξε συμφωνία με ορισμένα συνδικάτα όπως των σιδηροδρομικών. Και πριν από λίγο έμαθα ότι κατέληξαν σε αδιέξοδο οι συνομιλίες που είχαν οι κυβερνητικές αρχές με τα συνδικάτα των πιλότων. Άρα δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή που πάμε. Ωραία. Να σε ρωτήσω, οι Παριζιάνοι δεν ξέρω αν τους έχει ξανατύχει ταυτόχρονα να μην έχουν βενζίνη, να έχουν σκουπίδια, τόσες πολλές κινητοποιήσεις, κλειστούς τους σταθμούς, αεροπλάνα. Έχει ξανασυμβεί τα τελευταία χρόνια? Όχι, τα τελευταία χρόνια όχι, δεν έχει ξανασυμβεί. Πήγε να συμβεί το 2010 με την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που προωθούσε ο Σαρκοζή, ωστόσο τα βρήκε με τα συνδικάτα και έκτοτε μπορώ να πω ότι ζούσαμε ειρηνικά. Πώς τα αντιμετωπίζουν όλα αυτά τώρα που τους έχουν τύχει? Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλη μερίδα, νομίζω η πλειοψηφία είναι με το μέρος των εργαζομένων, με το μέρος των συνδικάτων, παρόλο που αρχίζουν και δυσανασχετούν πολύ. Ναι. Σε ποιους δρόμους γίνονται, Μαρία, τώρα... αυτά όλα? Ορίστε. Σε ποιους δρόμους γίνονται όλα αυτά? Είναι σε κεντρικό σημείο? Σε κεντρικό μάζα. Σημείο, είτε στην Place de la République, είτε στην Place de la Nation, είτε στο... Γενικά υπάρχουν κινητοποιήσεις παντού. Ας πούμε, χθες είχαμε στο Montparnasse, στον σιδηροδρομικό σταθμό του Montparnasse. Είναι απρόβλεπτα τα ντου που κάνουν οι συνδικαλιστές. Ναι. Ο τουρισμός έχει πληγεί? Γιατί εμείς εδώ θα λέγαμε τα αντίστοιχα μέσα ενημέρωσης, η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Έχουμε μια μανία με την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Εμείς. Κοιτάξτε, ναι. Φυσικά και έχει πληγεί ο τουρισμός. Έχουν υποχωρήσει οι κρατήσεις κατά 15 με 16% για τον μήνα Ιούνιο. Ενώ η πληρότητα στα ξενοδοχεία από την έναρξη των αγώνων, δηλαδή ενώ περιμέναμε να είναι 100% η πληρότητα στα ξενοδοχεία, αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνά το 75 με 80%. Ναι. Τα μέσα ενημέρωσης στρέφονται κατά των κινητοποιήσεων, προβάλλουν την αρνητική πλευρά, συντέλεια του κόσμου. Συνήθως, ναι. Συμπαρίστανται. Α, και εκεί. Όχι. Συνήθως, ναι. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση και όσο διαρκεί αυτή η αναστάτωση, θα έλεγα ότι αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η προσπάθεια που γίνεται ώστε να αποδοθεί ο ρόλος του κακού στα συνδικάτα και στους εργαζομένους από μερίδα, όχι από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Για παράδειγμα, χθες η Φιγκαρό έγραψε ότι τα συνδικάτα έχουν πάρει όμηρο τη Γαλλία, ενώ για την εταιρεία των γαλλικών σιδηροδρόμων έγραψε ότι οι εργαζόμενοι της που απεργούν η εταιρεία αυτή αποτελεί την τροπή της, την τροπή της Γαλλίας. Υπογραφή Γιάννης Πρετεντέρης από κάτω. Στο κείμενο. Με διεθνή καριέρα, τουρνέ, τώρα που το ΜΕΔ έχει προβλήματα. Αντίστοιχα, φαντάζομαι. Ναι, ο αντίστοιχος. Γιατί τώρα, επειδή λες ότι στη Ρεπουμπλίκ γίνονται διάφορα και σε άλλους δρόμους και πλατείες. Στην Πλάτερα Ρεπουμπλίκ. Ναι, ναι. Φαντάζομαι αντίστοιχα. Δηλαδή, θα παραπονιούνται κάποιοι αντίστοιχοι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, ότι δεν μπορούμε να πιούμε ένα καφέ στον Ντεμαγκό ή κάπου, γιατί κλείνουν τους δρόμους και φοβόμαστε τους μπαχαλάκηδες. Όχι, είναι διαφορετική. Δεν είναι το ίδιο κλίμα στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Δεν, ναι. Είναι πιο φινετσάτη, ε. Πρέπει να εξάγουμε, καταλαβαίνω. Πρέπει να εξάγουμε προϊόν. Μα αυτό που γίνεται, μα το νομοσχέδιο νομίζω είναι μια εξαγωγή. Προϊόντος. Αυτό ναι, αλλά έχει στοιχεία. Νομοσχέδιο, ναι, ναι, να εξάγουμε και δημοσιογράφους αντιστοίχως για να το στηρίζουν. Η Ελλάδα πρωτοπορεί. Άλλωστε, η πολύ στενή σχέση Γαλλίας-Ελλάδας πέρυσι τον Ιούλιο νομίζω έχει επίπτωση στη Γαλλία πια. Ναι, ναι, ναι. Εξάγουμε λιτότητα βασικά. Εξάγουμε λιτότητα και τρόπους συμπεριφοράς. Τα συνδικάτα, από ό,τι διαβάζω, μαθαίνω και ξέρουμε, έχουν μαζικότητα στη Γαλλία, ε. Ναι, έχουν μεγάλη συμμετοχή, έχουν πάρα πολλά μέλη και όπως βλέπουμε κάνουν και δυναμικές κινητοποιήσεις. Όχι πάντα νομίζω, αλλά τώρα είναι στο φουλ τους. Όταν πρόκειται, ναι, για σημαντικά θέματα, κάνουν πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις, όπως είναι αυτή η εργασιακή μεταρρύθμιση. Και βεβαίως μετά θα πάρει σειρά και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, γιατί δεν την είχε ολοκληρώσει ο Σαρκοζή. Α, έχουν και τέτοια, ε. Φυσικά. Εμείς τα εργασιακά θα τα... Εδώ έχουμε μεταρρυθμίσεις, ναι, λιτότητα με δόση. Με δόση. Και εδώ, μην νομίζεις, τα εργασιακά εμείς θα τα έχουμε το Σεπτέμβρη. Φαντάζομαι το γνωρίζεις. Σεπτέμβρη-Οκτώβρη έρχεται το νομοσχέδιο της πρώτης φοράς αριστερά για τα εργασιακά. Εμείς θα έχουμε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση αφού βεβαίως τελειώσουμε, ναι, με την εργασιακή. Διέξοδος φαίνεται. Δηλαδή είναι κάθετα τα συνδικάτα, ο Λάντ είναι κάθετος. Πώς θα λυθεί αυτό? Υπάρχουν κάποια σενάρια ή κάποιος δρόμος? Υπάρχει κάποιο σενάριο ο Λάντ την τελευταία στιγμή, επειδή βλέπει ότι αμαυρώνεται και η εικόνα του γύρω της αθλητικής διοργάνωσης. Υπάρχει το σενάριο ο Λάντ να βάλει κάποια στιγμή νερό στο κρασί του. Για την ώρα, εκείνος, όπως σας είπα και προηγουμένως, λέει ότι δεν κάνει καμία συζήτηση ούτε καν για να αλλάξει να γίνουν, ναι, κάποιες αλλαγές επί του νομοσχεδίου. Mm-hmm. Οπότε, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και από αύριο. Αύριο δεν ξεκινάει το γύρο? Αύριο, ναι. Αύριο ξεκινάει το γύρο. Συνεχίζονται, ναι, ναι. Δεν έχει ανακοινωθεί από τα συνδικάτα μια διακοπή λόγω εθνικού παγκοσμίου θέματος, τίποτα. Συνεχίζουν κανονικά. Ίσα-ίσα που στις 14 του μηνός, την ερχόμενη Τρίτη, θα έχουμε μια νέα διαδήλωση στο Παρίσι και τα συνδικάτα αναμένουν μεγάλη συμμετοχή κόσμου. Από τις κινητοποίησεις που έχουν ανακοινωθεί από εδώ και πέρα, υπάρχει επίπτωση στα στάδια, στη μεταφορά του κόσμου προς τα στάδια, σε ό,τι αφορά το Euro? Φυσικά και υπάρχει, γιατί παραδείγματος χάρη αναμένεται να μπουν στις κινητοποίησεις μέσα στο επόμενο διάστημα και οι οδηγοί ταξί. Οι οδηγοί ταξί λοιπόν έχουν πει ότι θα πάνε να μπλοκάρουν τις εισόδους όχι μόνο των ξενοδοχείων που μένουν οι αθλητές και οι φύλαθλοι, αλλά και τα γήπεδα. Οι φύλακες των γηπέδων, οι αστυνομικοί που έχουν να κάνουν και με την απειλή τρομοκρατίας, δεν έχουν μπει στις κινητοποίησεις αυτές? Όχι βέβαια. Όχι, αυτοί λειτουργούν. Όχι, δηλαδή τουλάχιστον αυτά θα λειτουργούν στην Φυσικά, Γαλλία. Φυσικά και λειτουργούν πάρα πολύ. Να σας πω ότι τα μέτρα ασφαλείας εδώ εν ώψη του Euro είναι δρακόντια. Έχουμε 90.000 βαριά οπλισμένους αστυνομικούς και στρατιωτικούς που ήδη περιφρουρούν γήπεδα, ξενοδοχεία διαμονής ποδοσφαιριστών και ζώνες φιλάθλων. Γενικά η ασφάλεια είναι πολύ ενισχυμένη και σε άλλα νευραλγικά σημεία των 10 πόλεων που θα διεξαχθούν οι αγώνες, όπως είναι τα αεροδρόμια, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και αλλού. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο κάποιος να εγγυηθεί την ασφάλεια σε όλους αυτούς τους χώρους και πιο πολύ σε χώρους διασκέδασης όπως είναι τα μπάρ ή ακόμα και τα εστιατόρια που τον, ναι, περασμένο Νοέμβριο είδαμε ότι είχαν γίνει στόχος τρομοκρατών στην Γαλλική Πρωτεύουσα. Λογικό, γιατί το γήπεδο μπορεί να αστυνομευθεί μάλλον, αλλά όλο το υπόλοιπο Παρίσι τεχνικώς είναι αδύνατο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Μάλιστα, ναι, ναι. Ωραίες εικόνες από την Γαλλία μας δίνεις, να πάνε όλα όπως πρέπει. Δηλαδή να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί και να γίνει όλο και πιο μαζικές οι διαδηλώσεις. Πιο μαζικές, να μην περάσει το νομοσχέδιο, να νικήσουν οι εργαζομένοι, γιατί θα είναι νίκη και των Ελλήνων. Γιατί φαντάσου, αν το δεχτούν και οι Γάλλοι, τι θα λέμε το Σεπτέμβριο εμείς εδώ και θα λένε οι βουλευτές οι Σιριζέοι. ότι πέρασε στη Γαλλία, είδατε κτλ. Και υπάρχει αντανάκλαση και στο Βέλγιο και σε άλλες χώρες. Αν τελειώσουμε με τα Brexit και τις ισπανικές εκλογές, και εκεί θα πάει όλο αυτό με κάποιο τρόπο. Πηγαίνει δηλαδή, έχει πάει. Οπότε και να πάνε ίσως όλα αν δεν καλά. Περάσει, αν δεν περάσει αυτός ο νόμος, ίσως να σηματοδοτήσει και αλλαγές όχι μόνο στην Γαλλία, στην πολιτική της Γαλλίας, στην πολιτική λιτότητας που επιχειρείται να εφαρμοστεί εδώ στη Γαλλία, αλλά και σε άλλες χώρες όπως για παράδειγμα είναι η Ελλάδα. Να είναι η τριγμή σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο γίνεται περισσότερη. Αυτό είναι μια καλή ευχή και μακάρι να την κρεμίσουν, γιατί το μόνο που τις αξίζει. Οι λαοί μόνο έτσι θα αποδεσμευτούν από αυτό. Ευχαριστούμε Μαρία, δικό μου αυτό το τελευταίο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλά κουράγια, γιατί έχεις πολλή δουλειά καλό εκεί. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε, ναι, ναι. Ευχαριστούμε. Η Μαρία Δανάξα, συνάδελφος από το Παρίσι, μας έδωσε μια εικόνα. Τι έχεις το τραγούδι. Βάλε έτσι, έχεις ένα τραγούδι, αυτό που σου έχω πει. Βάλε ένα τραγούδι, είναι αυτό που ακούγεται τώρα αυτές τις μέρες στο Παρίσι, μιλάει για τις κινητοποιήσεις. La réforme du code du travail, c'est pas qu'il y ait deux ou trois failles. Très digne et sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on n'est pas taille, que les gens acceptent qu'on les assaille. On vaut mieux que ça, qu'on laisse gouverner le patronat. On vaut mieux que ça, qu'on cesse de gouverner par vos lois. On vaut mieux que ça, quelques irréductibles Benoît face à l'envahisseur bourgeois qui voudrait piétiner nos droits. On vaut mieux que ça, la loi et le commerie. On vaut mieux et toutes ces conneries. On vaut mieux. Marre de ces moqueries en haut lieu nous. On vaut mieux que ça, que toute leur tromperie. On vaut mieux. Ça paye pas le bon prix. On vaut mieux. On a bien compris qu'on vaut mieux, ouais. On vaut mieux que ça, la réduction des temps de repos. Les salaires peuvent faire le gros. Bons en arrière qu'en euros. La pyramide de faute d'ajouter le fractionnement des 11 heures de la journée. Repos et euros à journée, non. On vaut mieux que ça. Les heures supplémentaires peuvent être 5 fois moins majorées. Les apprentis mineurs peuvent trimer 10 heures par jour. Καλά λόγια λένε εδώ κάποιοι ακροατές για τη Μαρία Δανάξα. Πάντα είναι ψύχρεμη, για την ψύχρεμη φωνή της λένε. Πάντα είναι ψύχρεμη, όπως πρέπει, ακόμη και σε πολύ δύσκολα γεγονότα, όπως ήταν τα τρομοκρατικά. Έχει μια σημασία να τα περιγράφει κανείς και στο Twitter που την παρακολουθούμε. Είναι όαση δημοσιογραφικής αντίληψης. Δεν το πολύ βρίσκεις. Πρώτον. Δεύτερον, είπα πριν, το μόνο καλό για αυτή την Ευρώπη, την συγκεκριμένη την Ένωση, είναι να γκρεμιστεί. Το συμπληρώνω λίγο γιατί δημιουργούνται και παρεξηγήσεις, αλλά στον προφορικό λόγο δεν μπορείς πάντα να τα λες όλα. Αφού γκρεμίζεται που γκρεμίζεται, αυτό μπορεί να το επισημάνει και ο πιο ψύχρεμος παρατηρητής, καλό είναι να γκρεμιστεί από διαδηλώσεις εργαζομένων που ζητούν καλύτερη ζωή παρά από τους ακροδεξιούς που θα βγουν σε όλες τις χώρες μπροστά. Αν είναι να γκρεμιστεί, να γκρεμιστεί από αιτήματα εργατών και εργαζομένων και όχι από μαύρα ακροδεξιά μορφώματα όπως είχε γκρεμιστεί κάποιες δεκαετίες πριν. Τελεία σε αυτά. Να. Χτες βράδυ λοιπόν εδώ βγήκε στην εκπομπή, όχι πολύ βράδυ, στην εκπομπή Κωτάκη Μπογιόπουλου, βγήκε ο Κοτζιάς, ο υπουργός. Δεν πολύ βγαίνει, υπουργός εξωτερικών. Χόρευε με τον ΝΑΤΟ αυτός που... Ναι, μπράβο, εκεί έγινε ο καυγάς. Το γλεντούσε. Γι' αυτό το λόγο έγινε ο καυγάς. Λοιπόν, θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα, γιατί έλεγε εκεί για ταξίδι στην Αλβανία θέλει να πει, και θα ακούσουμε και θα καταλάβουμε εννοείται πώς αντιλαμβάνεται ένας υπουργός αυτής της κυβέρνησης και ο Κοτζιάς των εξωτερικών το ρόλο του, την αξιοπρέπειά του, το ρόλο του δημοσιογράφου, τις ερωτήσεις τις δημοσιογραφικές, γενικότερα πώς έχει, αντιλαμβάνεται το είναι του και το πόσο καμπόσος μπορεί να νομίζει ότι είναι. Εάν η κυβέρνησή σας θα συνεχίσει, νομίζω το έκανε, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι το έκανε το Δεκέμβρη του 2015, κινούμενη στην κατεύθυνση των προηγούμενων κυβερνήσεων, να μην ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το ψήφισμα που σχεδόν κάθε χρόνο έρχεται για την καταδίκη του ναζισμού. Υπάρχει κάποιος λόγος που απέχετε, που απήχατε κι εσείς από αυτή την ψηφοφορία φέτος? Θα σας εξηγήσω. Συμπληρώστε παρακαλώ ως αστερίσκο στα προηγούμενα που κουβεντιάζαμε ότι... Εγώ είχα συνέντευξη με τον κύριο Κωτάκη για την Αλβανία, αλλά βλέπω ότι ό,τι αποτιμένο έχετε το δεν θέλετε να έχετε μπεμπένα για άλλα θέματα. Με χαρά μου. Με χαρά μου. Όλα τα αποτιμένα σας, όπου με έχετε υβρίσει κατά καιρούς. Τώρα κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Μια ερώτηση έξω. Μια ερώτηση έκανε ο Νίκος. Τώρα με συγχωρείτε. Έμπλεξε ΝΑΤΟ. Κύριε Υπουργέ, δεν πειράζει. Ερωτήσει γίνονται. Μισό λεπτό, Μανώλη μου. Κύριε Υπουργέ, εάν θεωρείτε υβριστικό να σα ρωτάω για το ΝΑΤΟ, σα λέω ότι θα συνεχίσει. συνεχίζω να ρωτάω για το ΝΑΤΟ, όσο και αν το ισχυρίζεστε ότι είναι υβριστικό το να σας ρωτάει κανείς για το ΝΑΤΟ. Και με αυτή την έννοια θέλω να ρωτήσω. Ήθελα να ρωτήσω. Μα σας παρακαλώ, γιατί εκνευρίζεστε, γιατί χάνετε την ψυχραιμία σας και γιατί γίνεστε εριστικός απέναντι σε ερωτήματα δημοσιογραφικά. Καθόλου. Δεν είπα εγώ αυτό λέτε. Είστε ο πρώτος στη δημοσιογραφική μου διαδρομή που έχει πει ότι τον υβρίζω. Δεν σας εξύβρισα ποτέ. Ποτέ. Αναρωτήθηκα και αναρωτιέμαι και ενώπιόν σας πώς τραγουδάγατε το We are the world, we are the children στην Νατάλια. Αυτό αναρωτιέμαι. Αυτό έγραψα και αυτό σας ρωτάω και απευθείας. Βεβαίως, αλλά όχι να λέτε ότι σας εξυβρίζει κάποιος ο οποίος παρατηρεί αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτική σας. Ορίστε. Μπογιόπουλος, γάμπα. Μπογιόπουλος. Ξέρω πώς σας λένε, κύριε Νικόλα μου. Λοιπόν, την κάνουμε λάθη και στα βασικά. Ελάτε, κύριε Υπουργέ, ελάτε τώρα. Λέω ξανά, κύριε Κοτάκη, που εσείς με καλέσατε για συνέντευξη. Όχι, μαζί με τον Νίκο κάνουμε εκπομπή. Μην το παρεξηγούμε. Θα σας δώσω και το μήνυμά σας μετά, αν θέλετε. Λοιπόν, λέω ξανά ότι είναι ευχαριστημένος, δεν είπα καθόλου ότι οι ερωτήσεις είναι υβριστικές. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που αυτά που μόνος το κύριος Μπογιόπουλος με υβρίζει κατά καιρούς, επιτέλους μου τα βάζει ως ερωτήσεις. Τα αποθυμένα. Ήθελε να απαντήσει τελικά ή δεν ήθελε, δεν κατάλαβα. Απάντησε, θα σου πω, απάντησε, δεν έχει σημασία η απάντηση. Είπε, κοίτα, για τον ΟΗΕ. Γιατί ρωτήθηκαν δύο θέματα στο απόσπασμα που ακούμε, 20 λεπτά τον είχαν. Το ένα ήταν για το τραγούδι του ΝΑΤΟ, θα ακούσουμε τι απάντησε. Το άλλο ήταν για τον ΟΗΕ, γιατί όποτε έρχεται το θέμα καταδίκηση του ναζισμού, η Ελλάδα, όπως και όλες οι χώρες της Ευρώπης, κάνουν την πάπια. Δεν καταδικάζουν καθαρά όπως πρέπει. Το συζητάνε. Λογικό, γιατί να δεις ποια Ευρώπη είναι, λογικό να μην καταδικάζουν. Σε λίγο θα υψώνουν και σημαίες, όχι μόνο θα καταδικάζουν. Σχεδόν υψώνονται. Είναι τέτοιο, είναι αποθυμένα. Όταν κάποιος δημοσιογράφος κάνει ή γράφει κριτική για κάποιον υπουργό, έχει αποθυμένα. Είναι αποθυμένο ότι είπε ότι τραγούδησε στο ΝΑΤΟ, στην κοιλιά του τέρατος για την παγκόσμια ειρήνη. Ήταν το ΝΑΤΟ, οι χώρες του ΝΑΤΟ βομβαρδίζουν. Έχει αποθυμένο κάποιος, δεν είναι ερώτηση. Δεν μπορεί να είναι άποψη, πολιτική τοποθέτηση. Εάν υπονόησε ο δημοσιογράφος ότι είναι πάπια, κάνει την πάπια υπουργός ή ότι είναι δωτός, είναι βρισιά. Ναι, αυτό είναι εξύβριση. Είναι μετά. Πάμε σε τέτοιο. Να ακούσουμε λοιπόν όμως η απάντηση για το γιατί τραγούδησε στην συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ που είχε γίνει στην Ατάλεια της Τουρκίας. Για όσους δεν το θυμούνται, αμέσως μετά ανέβηκαν όλοι οι υπουργοί πάνω σε μια βραδιά εκεί και τραγούδησαν χέρι-χέρι πιασμένοι. Αγκαλιασμένοι και χορεύοντας στο ρυθμό. Ένα τραγούδι φιλιρνικό, το είπαν εκεί, το λέει και ο Μπογιόπουλος, το είπε και ο Κοτζιάς. Να ακούσουμε όμως. Ή τρολιά, έτσι. Φιλιρνικό τραγούδι. Ναι, που κάνουν το πόλεμο. Κάνανε. Γιατί το κάνανε. Όχι, θα σε διαψεύσει τώρα. Γιατί αυτό είναι βρισιά. Έχει και εσύ αποθυμένα από ό,τι φαίνεται. Θα ήθελα με αφορμή και την απάντηση που δώσατε προηγουμένως να υποθέσω ότι η διαδρομή που έχει διανυθεί ανάμεσα στην θέση να διαλυθεί το ΝΑΤΟ μέχρι να φτάσουμε στην πρόσκληση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και μάλιστα αποδίδοντάς του ρόλο ναυαγοσώστη των προσφύγων, τους οποίους βομβαρδίζει βέβαια στη Μέση Ανατολή, είναι το πέρασμα από τον ακτιβισμό που είπατε προηγουμένως στην διπλωματία του ρεαλισμού. Καταρχάς δεν ξέρω αν το ΝΑΤΟ συμμετέχει το ίδιο θεσμό στη Μέση Ανατολή. Θα μου έχει διαφύγει εμένα αυτή η πληροφορία. Σε κάθε περίπτωση, επίσης, μου έχει διαφύγει ότι το καλέσαμε εμείς το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ, όπως σημώσαστε, κλήθηκε από την Μέρκελ και εμείς δεν φέραμε αντίρρηση, διότι δεν έπρεπε για άλλη μια φορά να κατηγορηθούμε. Θα με συγχωρήσετε, αλλά έχω μπροστά μου την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, ο οποίος στην συνεδρίαση των μονίμων αντιπροσώπων του ΝΑΤΟ δήλωσε περηφάνως ότι δική μας ήταν η πρόσκληση προς το ΝΑΤΟ να έρθει στο Αιγαίο. Θα έρθω. Καταρχάς συμφωνούμε λοιπόν ότι δεν είναι σωστή η πληροφορία που λέτε ότι βομβαρδίζει το ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή. Δεν αναφέρθηκα σε αυτό. Είπατε. Φαντάζομαι κοιτάξτε, δεν είστε άνθρωπος ο οποίος κρύβεται πίσω από τους τύπους. Οι χώρες του ΝΑΤΟ βομβαρδίζουν τη Μέση Ανατολή. Ναι, ξεκίνησαν έτσι και αμέσως μετά ρωτήθη για το τραγούδι. Για το τραγούδι που τραγούδησαν και άκου την απάντηση για να αποστομωθείς και εσύ. Και μια τελευταία ερώτηση που έκανε ο Νίκος για την Νατάλια Δεν ξέρω, είχε μια αιχμή για το τραγούδι, από ό,τι κατάλαβα. Το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο και ήσαν πάρα πολύ ανήσυχοι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία του τραγουδιού, που το τραγούδισαν διότι θεωρήσαν ότι βρέθηκαν εκτεθειμένοι σε ένα τραγούδι που δεν είναι στη γραμμή του ΝΑΤΟ. Γιατί βρέθηκα πάνω, ήμουνα σε επίσημη επίσκεψη στη Τουρκία και με κάλεσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας να ανέβω πάνω για να κλείσει το τραπέζι που έδινε προς τιμή μας. Έχω την ευγένεια τη διπλωματική να ανεβαίνω εκεί. Το δε τραγούδι δεν ήταν επιθετικό, το τραγούδι ήταν με ένα περιεχόμενο και είναι γνωστό αυτό που δεν συνάδει με τους νατοϊκούς στόχους και τις νατοϊκές πολιτικές. Κατάλαβες γιατί το έπανε. Παρ' όλα αυτά το έκανε. Αντίσταση. Ναι, δε, όχι, αντίσταση. Δεν κατάλαβες τι λέει. Αντίσταση. Το έκανε αντίσταση. Καμέ στην κοιλιά του κήτους. Για να χτυπήσει. Που επειδή δεν συνάδει. Πώς αλλιώς θα χτυπηθεί το ΝΑΤΟ από έναν αριστερό. Έτσι, ναι. Με διαδηλώσεις όπως λέμε τόσα χρόνια. Ή έγινε υπουργός και πήγε εκεί και τους έτριψε στη μούρη. Δεν είπαν ένα τσιφτετέλι. Είπαν ένα αγωνιστικό τραγούδι. Θα μπορούσε να πούνε το ωραίο και ωραία της Κούκα. Όχι, αυτό. Δεν είπαν αυτό. Είπαν το αντιστασιακό τραγούδι που μιλάει για την παγκόσμια ειρήνη. Ναι, από τότε το κρατάνε όλοι οι ηγέτες και οι υπουργοί του ΝΑΤΟ και το φυσάν και δεν κρυώνει πώς μπήκε κάποιος μέσα και τους συμπαρέσυρε και είπαν αυτό το τραγούδι. Μάλιστα, ύψωσαν και τις γροθιές και τα χέρια και έκαναν κινήσεις πεδαριώδεις, θα τις έλεγε κάποιος. Καταρχήν, δεν μπορεί να πει το ωραίο και ωραίο όταν υπάρχει ΝΑΤΟ. Ωραίο και ΝΑΤΟ δεν υπάρχει. Είπα εγώ ένα τη Κούκα. Παράδειγμα, πώς μου ήρθε. Ακούσε Κούκα, προφανώς ακούσε. Δεν ακούω καθόλου, αλλά μου ήρθε. Δεύτερον, δεν ξέρω τώρα. Αν ήταν πράξη αντίσταση ή μια πολυβολική βιτρίνα ενδεχομένως για όλη την σαπίλα την υπόλοιπη. Αυτό δεν ήταν απάντηση που έδωσε. Αυτό ήταν κομμωδία. Μα και αυτό δεν ήταν ερώτηση. Δεν τον άφηνε να μιλήσει ο συνάδελφο. Δεν υπάρχει υπουργό τη κυβέρνηση να απαντήσει σοβαρά, αντρίκια με αξιοπρέπεια. Το έκανε αυτό, ναι, ο άλλο κλαίει πριν. Για το ελληνικό. Άλλος λέει πήγαμε τραγουδήσαμε στο ΝΑΤΟ γιατί ήταν κατά του ΝΑΤΟ. Ναι, τι καραγκιόζεις. Απλά αν το κάνει κάποιος αυτό θα πρέπει να παραιτηθεί. Τη στοιχειώδη ατομική αξιοπρέπεια. Σαν άνθρωπος, όχι σαν πολιτικός. Σαν άνθρωπος δεν την έχει. Δεν ετοιμάζει ένα ψέμα να πει. Ένα καλό ψέμα. Τι κάτι είναι αποτσιάς. Να κάτσει να πει και ότι κύριε Κωτάκη εσείς με καλέσατε. Και έχω και το μήνυμα. Κομμωτήριο. Λοιπόν, αυτό το ήθος της αριστεράς δεν σταματάει σε τίποτα. Μα πάτο δεν έχει, ναι. Έχει. Τον απόπατο, όπως είχε πει ο Χαρίλος Φρουράκης για μια άλλη περίπτωση. Βάλε διαφημίσεις. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν σήμερα Πέμπτη, μια μέρα πριν το Euro. Αυτά συμβαίνουν στη Γαλλία, αυτά συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Εδώ θυμάται ένας ο Κροατής, άκουσε τον Κοτζιά που λέει το κάναμε ως πράξη αντίστασης, δεν το πέτσε, εμείς το μεταφράζουμε. Και θυμήθηκε τον Κοκό, θυμάσαι μια παλιά που είχε φωτογραφηθεί με τη Χούντα μουτρωμένος όταν την είχε ορκίσει στα πρώτα 24 ώρα για να δείξει στους Έλληνες πολίτες ότι είναι μουτρωμένος. Βέβαια, μόλις πρόσφατα μάθαμε ότι είχε στείλει, ήθελε να πετάξουν και τα υπερηχητικά της ελληνικής αεροπορίας. Να σπάσει το φράγμα του ήχου και να πέσει η Χούντα έτσι. Τι είναι αυτός ο τύπος που θέλει να ρίξει μια Χούντα. Δεν είναι όλοι οι βασιλιάδες έτσι. Αυτή η Ελλάδα δεν θα βγάλει σε όλους τους τομείς. Μάλλον σε όλους τους τομείς βγάζει πολύ συγκεκριμένα προϊόντα. Ναι. Συγκεκριμένου επίπεδου. Συγκεκριμένου επίπεδου. Νοητικού. Ναι. Άστο, γιατί θα το πάμε στο λαό μετά, γιατί είναι ένας καθρέφτης όλο αυτό. Αν και στους βασιλιάδες δεν ισχύει αυτό, είναι φορεμένοι απ' έξω. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. Μαγκαζίνο σε λίγο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. We'll be right back.